Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, τι νέα, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας βλέπετε, μας ακούτε, είτε από το YouTube, είτε από το ραδιόφωνο, είτε είστε στο ένα chat, στο άλλο chat, στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Γενικά, καλησπέρα. Και καλησπέρα βασικά μόνο σε όσους έχουν καταθέσει από την πανδημία και τώρα δεν πρέπει να παραπονιούνται για την ακρίβεια, αλλά ελπίζουμε να μην τα σπαταλήσατε. Ναι. Να το πούμε έτσι, ελπίζουμε να μην τα σπαταλήσατε, γιατί η κυβέρνηση τα έχει υπολογίσει. Πώς είναι, δηλαδή έρχεται ο Στουρνάρας, σου λέει αυτά τα 25 χιλιάρικα θα τα βάλεις στην άκρη, μήπως τυχόν χρειαστούν. Τώρα άμα πήγες εσύ και τα ξέδωσες στα μπουζούκια, δεν φταίει ο Στουρνάρας. Και θα έγινες και 200 κιλά, προειδοποιούσε ο Άδωνης. Τι θα τα κάνετε, λέει. Και αφού έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις. Από καταθέσεις άλλο τίποτα. Καταθέσεις άλλο τίποτα. Διαβάζει κυρίως. Μπήκαμε με τα μπούνια εντωμεταξύ. Ρωτάνε, θέλουν ρεμπέτικα. Τι γίνει, καλομάθανε με το κλαρίνο την προηγούμενη φορά? Όχι, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική που θα ακούγεται θα είναι μόνο μουσική ασανσέρ, αυτή που έχουμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, λέω να το καθιερώσω αυτό. Δηλαδή να έρχεται και κόσμο σπίτι μου και πάλι να βάζω μουσική YouTube χωρίς δικαιώματα. Έτσι, για να σπάω νεύρα, για να βλέπω αυτές τις αντιδράσεις, τις περιγραφές. Αυτά, βαλέτε αυτά. Αφού και να βάλουμε, γκρινιάζεται. Οπότε τους βάζεις εκεί πέρα μουσική χωρίς δικαιώματα από το YouTube. Αυτό, μουσική ασανσέρ εστιατορίου σε ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο. Και τον έχεις τον άλλον 2 ώρες επίσκεψη στο σπίτι σου και παίζει από πίσω μουσική σούπερ μάρκετ. Μια χαρά είναι. Πόσο αντέχει ο κόσμος, θα ήταν ένα τεστ. Δηλαδή στο σούπερ μάρκετ μπαίνεις, το ακούς, κάποια στιγμή φεύγεις, δεν κάτσε εκεί πάρα πολύ. Δηλαδή τις ψάχνεις τις τιμές, αλλά πόσο να κάτσεις στο σούπερ μάρκετ. Πόσο αντέχεται αυτή η μουσική σερή? Δεν ξέρω, είμαστε στη Φάρμα των Ζώων. Τους αντέχουν αρκετά. Εμείς εμφανιζόμαστε και στο διάμεσο, δηλαδή κάνουν διαλύματα. Σωστά αυτό. Έτσι, για να παρακαλάτε να ξαναβγούμε, να τελειώσει το διάλειμμα ή να αρχίσει το stream. Γι' αυτό το κάνουμε. Όλα έχουν ένα σχέδιο, παιδιά. Όλα έχουν περάσει από ειδική επιτροπή marketing για ό,τι γίνεται. Και είναι και τώρα λεπτές τεχνικές ψυχολογικές αυτές που χρησιμοποιούμε. Δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν είναι ότι απλώς διαλέγουμε μουσική, δηλαδή. Αυτή είναι μια περίτεχνη μέθοδος χειραγώγησης των μαζών που χρησιμοποιούμε. Ρωτάει Ναταλία. Παιδιά, τα δημοτικά τραγούδια λογικά δεν έχουν copyright. Μήπως να βάζετε δημοτικά. Μα δεν υπάρχει τίποτα χωρίς copyright σε αυτή τη ζωή. Εκτός από αυτά τη βιβλιοθήκη, δεν τα πιάνει το μάτι σου, δηλαδή, το τι μπορεί να κόψει. Νομίζω χθες μας έκοψε. Το. Monetization. Yeah. Δεν μας δίνει. Αυτό. Τέλος πάντων. Μας τα χρωστάτε, παιδιά, αυτά. Γιατί το κάναμε για να γλεντήσετε εσείς, το κάναμε. Οπότε όλα αυτά τα λεφτά που θα βγάζαμε, μας τα χρωστάτε να τα βάλετε σε συνδρομές τώρα. Και επίσης, πιο παραδοσιακό τραγούδι είπες με συνοδεία κιθάρα το Σάββατο? Ρωτάνε επίσης. Θες να το αποκαλύψεις ή θες? Όχι, να έρθετε. Να έρθετε. Όχι, παιδιά. Δεν τα λέμε αυτά έτσι. Εισιτηριάκι, καθόμαστε, ποτάκι. Δεν είναι άιντε βουρ τώρα, πάρε, όπως κάνουμε τράκα συμβουλή στο γιατρό. Έτσι βρήκαμε τον πουλί στο ραδιόφωνο, άντε πες και ένα τραγούδι. Ναι. Όλα τα πράγματα. Δικηγόρους, έχεις ένα φίλο δικηγόρο και του ζητάς συμβουλή. Ναι, έχω ένα πρόβλημα. Είχαμε ένα στη γειτονιά μας δικηγόρο που όταν του την πέφτανε για τράκα συμβουλή, έλεγε από ό,τι σου λέω να κάνεις το ανάποδο. Να κάνεις το αντίθετο από ό,τι σου λέω τώρα. Λοιπόν. Ο Στουρνάρας. Ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Ένα τι θες? Όχι, να μην ξεκινήσουμε με. Δεν θες. Στουρναρά. Όχι, να πούμε πρώτα λίγο τη δίκη και να πούμε μετά Γιάννη Στουρνάρα. Να κρατηθεί λίγο ο Στουρνάρας δηλαδή. Γιάννη, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Στουρνάρας, θέλουμε λίγο υπομονή. Δεν είναι τίποτα. Θα κρατήσεις, θα ακούσεις λίγο για την δίκη των δολοφόνων του Ζακ και μετά θα πούμε και για σένα. Αν μας ακούει. Να μην σε δυσαρεστήσουμε, Γιάννη. Εντάξει, κανείς δεν θέλει να δυσαρεστήσει το Γιάννη Στουρνάρα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε αναγνωστέα και ξεκίνησαν και οι μάρτυρες υπεράσπισης. Στα αναγνωστέα είχαμε σχολιασμό και εκεί είχε κάποιο ενδιαφέρον. Γενικά είχε αρκετό ενδιαφέρον σήμερα και στην κουβέντα για το διαβόητο μαχαίρι φάντασμα, αλλά και μετά γιατί κατέθεσε ο γιος του Κοσμηματοπόλη. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν κάπως φορτισμένο αυτό το γεγονός, γιατί και πείτε μας και πώς είναι ο πατέρας σας και τι δύσκολα που περνάει και πώς είναι ψυχολογικά Και πείτε μου, ρώταγε ο δικηγόρος, μήπως έχει κάποιο, μήπως επισκέπτεται κάποιον, μήπως έχει πάθει κατάθλιψη, ρωτούσε. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, να πούμε έτσι τα, αυτά που αφορούν αρχικά το, το μαχαίρι. Είχαμε μια ανάγνωση αποσπασμάτων από το περίφημο αυτό εγχειρίδιο της αστυνομικής αυτοάμυνας που επικαλείται η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αστυνομικών. Και βεβαίως εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέροντα, γιατί περιγράφει το τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση επίθεσης. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε σε περίπτωση επίθεσης, εννοούμε τι θα καταλαβαίνατε εσείς όταν λέμε σε περίπτωση επίθεσης, άμα κάποιος επιτίθεται. Mm-hmm. Τώρα, το τι ακριβώς ήταν επίθεση στην περίπτωση του Ζακ, ποιος απειλήθηκε, ποιος στάθηκε απέναντί του με τον Ζακ να κρατάει μαχαίρι, τρεχαγύρευε. Παρόλα αυτά, διαβάσαμε εκεί πέρα για την όρθια, τη γονιπετή, την πρενιδόν θέση για την χειροπαίδηση. Και μετά ξεκινάει για το μαχαίρι. Αυτό ήταν υλικό ανασκόπησης κανονικά. Γιατί το αν υπήρξε ποτέ μαχαίρι είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η έκθεση που ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να διακριθεί με ευκρίνεια το μαχαίρι από το βίντεο. Προφανώς ο Ζακ δεν το κρατάει την ώρα που κρατάει τον πυροσβεστήρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σε μαρτυρικές καταθέσεις και υπάρχει και σε μία φιλική μαρτυρική κατάθεση του Κοτσίδα που λέει ότι υπήρχε το μαχαίρι εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε δει τον Ζακ σε καμία στιγμή να απειλεί κάποιον με μαχαίρι. Αυτό δεν εμπόδισε την έδρα από το να διαβάσει τα οικεία αποσπάσματα από το εγχειρίδιο αυτό της αυτοάμυνας των, των αστυνομικών και να λέει τώρα. Το μαχαίρι χρονολογείται από την παλαιολιθική εποχή. Διαβάστηκαν αυτά. Ήταν η ιστορία του μαχαιριού. Πωλείται σε όλα τα καταστήματα οικιακών ειδών. Και μόνο το γεγονός ότι συνοδεύει το καθημερινό μας πιάτο, ο άνθρωπος το επινόησε αρχικά. Καταλαβαίνει κανείς πόσο υπάρχει γύρω μας. Ο άνθρωπος το επινόησε για να σκοτώνει τα θυράματά του. Γίνεται μια παρατήρηση εκεί πέρα. Αυτά είναι τα ιστορικά, δεν ενδιαφέρουν. Σόπα. Εν τω μεταξύ, είναι η φάση ότι. Όχι, ενδιαφέρουν. Όλο αυτό. Ναι, όλο αυτό. Και αρχίζει και λέει μετά η δικηγόρος ότι μετά τα κρούσματα της 11η Σεπτεμβρίου απαγορεύονται όχι μόνο τα μαχαίρια, αλλά όλα τα αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ξαναπάμε. Κάτσε, όπα, γιατί έχουμε κάνει αυτό το άλμα. Κοίταξε. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο άλμα στον χρόνο, μερικών δεκάδων χιλιάδων χρόνων. Εγώ ήθελα να ακούσω από την παλαιολιθική εποχή. Τώρα, από παλαιολιθική εποχή, να με πας 11 Σεπτεμβρίου. Κάτσε, ρε φίλε, υπάρχει εδώ πέρα εποχή του Χαλκού, εποχή του κλασική εποχή. Υπάρχουν τόσες. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το σκεπτικό. Ότι από τότε. Πώς το έλεγε ο διπλανός μου στο φροντιστήριο, από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες, ξεκινάει όλες τις εκθέσεις έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι και λέμε για το μαχαίρι γενικώς, γιατί όλα αυτά γίνονται προκειμένου να συντηρηθεί μια συζήτηση όπου θα κουβεντιάζουμε για τον Ζακ σαν να ήταν ένας κακοποιός με μαχαίρι, ο οποίος απείλησε, γιατί ξαναμίλησε για ληστεία η Βαρελά σήμερα. Οπότε λογικό είναι ότι θα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για το μαχαίρι, που θα περιλαμβάνει τα κομικά ιστορικά που διάβασαν σήμερα, τα εντελώς άσχετα και αδιανόητα για την περίπτωση ενός ανθρώπου που για άγνωστους λόγους τον έχουν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου. Λοιπόν, λέγεται αυτό και αρχίζει, διαβάζει από το εγχειρίδιο. Λέει, μπορεί να είναι το μαχαίρι, χειροβομβίδα ή πυροβόλο όπλο. Αυτά, λέει, δεν τα είχαμε. Και λέει, χρειάζεται προσοχή γιατί ακόμη και αν κάποιος έχει χτυπήσει, μπορεί μετά να σηκωθεί και να υπάρχει αρκετό οξυγόνο, ακόμη και αν είναι πολύ βαριά χτυπημένος κανείς, να αποτελεί ακόμα κίνδυνο. Και λέει, ας πούμε, τις τεχνικές αυτοάμυνας των αστυνομικών και τον χτυπάμε με την μεταλλική ράβδο στο οπλισμένο χέρι για να παραλύσει το χέρι του. Οπότε ρωτάει κάποια στιγμή που παρούσου, απειλήθηκε κανείς με μαχαίρι, ρε παιδιά? Αυτό δεν είναι πολύπλοκο, απλό είναι. Ποιος είναι αυτός που δέχτηκε την επίθεση με το μαχαίρι? Δηλαδή έχουμε τον Ζακ με ένα ρημαδοτζάμι εκεί πέρα, το οποίο το έφερε σε ομοίωμα σε plexiglass η Βαρελά στο δικαστήριο, και ο Ζακ σοριάστηκε και μετά δεν ξανασηκώθηκε, σηκώθηκε νεκρός από εκεί. Αλλά για το μαχαίρι, ποιος είναι αυτός που απειλήθηκε, ποιος δέχτηκε την επίθεση με το μαχαίρι? Και είχε μετά τις οδηγίες για το πώς γίνονται οι συλλήψεις, όπου επίσης είναι υλικό ανασκόπησης τώρα, δηλαδή που λέει, προσπάθησε να ηρεμήσει. Το φανταζόσου να το ακούς και με μουσικούλα από πίσω. Προσπάθησε να ηρεμήσει τον συλλαμβανόμενο. Ίσως να δημιουργήθηκε αντιπαλότητα κατά τη διαδικασία της σύλληψης, αν έχει παλέψει ο άλλος. Δείξε επαγγελματισμό για να τον ηρεμήσεις. Δεν πρέπει να ασκήσεις βία ενώ είναι δεμένος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψεις συναδέλφους σου να χειροδικήσουν εναντίον του. Τώρα όλα αυτά τα σκέφτεσαι όχι μόνο σε σχέση με τον Ζακ. Τα σκέφτεσαι σε σχέση με οποιαδήποτε σύλληψη έχουμε δει σε πορείες. Ως προτροπή. Λέει ότι πρέπει να επιδεικνύεις επαγγελματισμό, δεν φωνάζεις, δεν προσβάλλεις. Φαντάζεσαι αυτό σε μάθημα στην αστυνομία, σε σεμινάριους αστυνομικούς, ότι είναι ένας καθηγητής και τους λέει: δεν πρέπει να δημιουργήσεις αντιπαλότητα με αυτό που συλλαμβάνεις. Και αν υπάρχει, να τον ηρεμήσεις. Να τον ηρεμήσεις. Τα λέει όλα αυτά. Τα φαντάζεσαι με τη μουσική υπόκρουση από κάτω, τσίου τσίου τα πουλάκια. Και η παπαρούσου κάνει την πολύ εύλογη ερώτηση: ρε παιδιά, δέχτηκε κανείς επίθεση με μαχαίρι και δεν το κατάλαβα? Δεν το πέτσε η γυναίκα, το είπε. Κόσμια, όπως απευθύνεται κανείς στο δικαστήριο, αλλά η ερώτηση ήταν: δέχτηκε κανείς επίθεση με μαχαίρι? Ξαναλέγεται το επιχείρημα με τα 6,5 μέτρα σε 1,5 δευτερόλεπτο που έχει πει η Βαρελά. Και τίθεται το ζήτημα εκεί πέρα με τους αστυνομικούς που λένε γιατροί, οπότε δεν μπορούσαν να έχουν καταλάβει την κατάσταση της υγείας του. Και στη συνέχεια μιλάνε οι συνήγοροι υπεράσπισης, όπου μιλάει ο πρώτος εκεί πέρα, λέει: με ασφάλεια προκύπτει, τα τραύματα δεν μπορούσαν να έχουν προκαλέσει τον θάνατο. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Νομίζω ότι το δικό μας κοινό έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Κανένα τραύμα ξεχωριστά δεν έχει θεωρηθεί θανάσιμο από τους ιατροδικαστές, όπως είναι, ας πούμε, να μαχαιρώσεις κάποιον στην καροτίδα, στην καρδιά, ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Δεν υπάρχει τέτοιο τραύμα. Αλλά παρόλα αυτά αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση ότι όλα μαζί συνεισέφεραν στο θάνατό του μέσα από τη διαδικασία του μηχανισμού του στρες. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια επανάληψη, αυτό που ονομάζουν οι δικηγόροι της πλευράς του ΖΑΚ, ότι είναι δίκη των ιατροδικαστών, που λέγανε εκεί πέρα ότι είχε ξεκινήσει από πριν το έμφραγμα κτλ. Και το ερώτημα είναι σε όλη αυτή την ιστορία με τον Ζακ, τον επιτιθέμενο, τον επικίνδυνο εγκληματία που διαβάζουν τα εγχειρίδια εκεί πέρα για το τι κάνουμε όταν έρχεται κάποιος να σε σκοτώσει. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Θα είχε επιτεθεί ο Ζακ αν δεν ένιωθε απειλούμενος? Θα είχε επιτεθεί με οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του, με αυτό το τζάμι που πήρε και με το οποίο δεν απειλήσε κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του? Δηλαδή, η ιδέα τώρα ότι αυτός το σήκωσε και θα χτύπαγε τον διασώστη, αυτό που έχουμε δει όλοι μας είναι ένας άνθρωπος που τον σαπίζουν, τον λιώνουν στο ξύλο και αρπάζει ένα τζάμι φεύγοντας και σωριάζεται κάτω. Τώρα αυτό, αν θέλει κανείς να το περιγράψει ως έναν επικίνδυνο κακοποιό απέναντι στον οποίο αμύνθηκαν 10 αστυνομικοί, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Καλά, αυτό είναι το κλασικό επιχείρημα. Okay, η αναδρομή στην παλαιολιθική εποχή για το μαχαίρι δεν είναι. Αλλά υποθέτω ότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις όπου συζητάμε για υπέρμετρηση βίας μέσα σε ένα δικαστήριο, είναι ότι υπήρχε η απειλή, απειλήθηκε ο αστυνομικός. Το έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις. Και στα Σιπόγια το έχουμε δει, για παράδειγμα, για μια υπόθεση που διεξάγεται τις ίδιες μέρες, το ίδιο χρονικό διάστημα, ότι τι θα γινόταν αν. Και αν δεν ενεργούσα έτσι, τότε θα ήμουν σε κίνδυνο κλπ. Αυτό είναι πολύ κλασικό. Ακούστηκε σήμερα από την συνήγορο να λέγεται ότι το εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο της χρήσης πυροβόλου όπλου. Δεν το ανέφερα, λέει, αυτό, αλλά προβλέπεται. Οπότε πρέπει κάπως εμείς να είμαστε ευγνώμονες που δεν έβγαλαν, που δεν τράβηξαν πιστόλι, παρότι το αποτέλεσμα είναι ότι τον σκότωσαν. Παρότι το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Okay. Λοιπόν, και στη συνέχεια μιλάει ο γιος του Κοσμηματοπόλη, όπου αντιλαμβανόμαστε την επιθυμία ενός ανθρώπου να βοηθήσει τον πατέρα του. Αυτό, για να κάνω ένα πολύ σύντομο εισαγωγικό σχόλιο και μετά να πάμε λίγο στις λεπτομέρειες. Αυτό πρέπει να υπόκειται σε κάποιους κανόνες λογικής και ευπρέπειας. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να επιδεικνύεις τόσο παγερή και κραυγαλαία αδιαφορία για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Ο γιος του Κοσμηματοπόλη μιλούσε συνεχώς για το κατάστημα. Έλεγε ότι ήμασταν πολύ αναστατωμένοι, είχε γίνει χάλια το μαγαζί, είχαν σπάσει βιτρίνες. Μας είχε συμβεί και άλλη φορά νωρίτερα, πριν από 8 μήνες νωρίτερα, να, να ληστέψουν το κοσμηματοπωλείο. Οπότε είχαμε ταραχτεί πάρα πολύ. Και πες τώρα ότι εκείνη την ώρα δεν είχες ακόμα ενημερωθεί για το ότι ο άνθρωπος αυτός κατέληξε. Τώρα που το ξέρεις, δεν σου περνάει από το μυαλό ότι δεν μπορεί να μιλάς για το μαγαζί και για τις βιτρίνες. Δεν του περνάει από το μυαλό. Το είπαν και οι δύο δικηγόροι. Λένε, προκύπτει με πολύ μεγάλη σαφήνεια αυτό που λέγαμε από την αρχή, που λέγαμε μπάτσι και νοικοκυρέοι, ότι είναι ο άλλος ο οποίος σκουπίζει το μαγαζί του, γιατί του έχουν ελερώσει. Και αυτό δεν μπόρεσε να το αποτινάξει από πάνω του ο γιος τώρα, όχι ο ίδιος ο Κοσμηματοπόλης, ο γιος του Κοσμηματοπόλη, ούτε την ώρα που καταθέτει στο δικαστήριο. Δεν μπόρεσε ούτε καν να προσποιηθεί ότι προφανώς ό,τι και να έχει συμβεί με το μαγαζί σου, όταν έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και έχει χαθεί μεταξύ άλλων και με τη συμμετοχή του πατέρα σου σε αυτό που συνέβη, δεν μπορεί να συζητάς οτιδήποτε άλλο σαν να ήταν κάτι σημαντικό. Λοιπόν, δεν έβγαζε νόημα τίποτα. Εν τω μεταξύ, τα πρακτικά είναι ότι ο πατέρας μου, που είχε πάει, ο πατέρας σας είχε πάει να πάρει εφημερίδα. Πώς το έχει αφήσει το μαγαζί? Α, έτσι το αφήνει το μαγαζί. Δηλαδή, πώς το αφήνει? Τίποτα. Λέει, αφήνει την πόρτα, έχει μια μαγνητική κλειδαριά. Και πώς μπήκε ο Ζακ, χωρίς να το παραβιάσει? Λέει, την έσπρωξε. Δηλαδή, αφήνει το μαγαζί και φεύγεται, το οποίο η πόρτα είναι ανοιχτή, τη σπρώχνει και μπαίνει. Ναι. Μάλιστα. Πολύ λογικό. Έλειπε για 10 λεπτά όλος και αφήσει το κοσμηματοπωλείο έτσι με μια πόρτα που τη σπρώχνεις και μπαίνεις. Περιγράφει τώρα ότι καθώς πηγαίνει ο πατέρας του, του λένε ότι είναι κάποιος μέσα με μαχαίρι, να φωνάξουμε την αστυνομία και τα λοιπά. Ρωτάει Παπαρούσου, σας είπε τι έγινε με τις κλωτσιές? Όχι, δεν μου είπε λεπτομέρειες, είπε απλά ότι μας κλέβουν. Σπίτι σας το είπε? Όχι, έχετε δει το βίντεο? Ναι, έχετε κάποια σκέψη? Τα κάνετε κι εσείς το ίδιο? Και λέει τώρα όλος, ο πατέρας μου είναι ο πιο φιλήσυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου γενικότερα. Άλλη φορά έχουν προσπαθήσει μπροστά στα μάτια μας να μας κλέψουν και απλώς τον έδιωξε αυτόν από το μαγαζί. Ούτε φώναξε την αστυνομία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και συνεχίζει τώρα η Παπαρούς και λέει, δεν ρωτήσατε δηλαδή, δεν ρωτήσατε από τι προήλθε όλη αυτή η αναστάτωση? Γιατί υπήρχαν αίματα? Λέει, φαντάστηκα, έσπαγε το μαγαζί. Και είναι λογική αυτό έλεγε. Και μετά η κουβέντα γίνεται σουρεαλιστική, γιατί το ρωτάει τι έλειπε από το μαγαζί και λέει, δεν κάναμε κάποια καταγραφή. Λέει, δεν ξέρετε τι έλειψε από το μαγαζί? Όχι. Οπότε παίρνει το λόγο η Παπαπαντολέων και λέει, αυτά που έχετε αγοράσει, τα ξέρετε τι είχε μέσα στο μαγαζί? Λέει, όχι. Είναι μικρά, λέει, αντικείμενα, δεν τα καταγράφουμε λεπτομερώς. Ρωτάει η Παπαπαντολέων, με τιμολόγια δεν είναι αγορασμένα αυτά? Δεν υπάρχουν χαρτιά για αυτά που είναι? Ναι. Αλλά δεν έχουμε. Σε αυτό το πολύ απλό που καταλαβαίνει κανείς και το οποίο το σχολίασε η Παπαπαντολέων στο τέλος της διαδικασίας είναι ότι αν είχε κλέψει θα το χρησιμοποιούσες, βρε άνθρωπε. Θα προσέθετε σε ένα αδίκημα του Ζακ για το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει μια τεκμηρίωση. Δεν Καλά, υπήρξε. Δεν είχαν βρεθεί. Ήταν αυτό που λέγαμε ότι δεν βρέθηκε τίποτα στις τσέπες του κλπ. Άμα είχε βρεθεί, δεν θα περιμέναμε καν εν τω μεταξύ το μαγαζί. Θα το είχε καταγράψει και το μαγαζί. Θα έβρισκε τα τιμολόγια, μάλλον, που δεν βρήκε αυτή τη στιγμή το μαγαζί. Υποθέτω τώρα. Ίσως να ήταν πιο εύκολο να βρεθούν τα τιμολόγια. Ίσως να μην υπάρχουν. Να μην ξέρει ο άλλος τι έχει στο μαγαζί του. Τι να πω. Εγώ θέλω να παραγγέλνουμε κούπες και ξέρουμε πόσες κούπες έρχονται. Και είναι κούπες. Ναι. Δεν είναι κοσμήματα. Ναι. Παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα. Έρχονται με το φτιάρι αυτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Και λες τώρα, του κάνει την αβανταδόρικη ερώτηση ο δικηγόρος σε τι κατάσταση είναι ο πατέρας του και αν έχει επηρεαστεί ψυχολογικά. Λέει ότι είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Τον ζορίζει να πει για την κατάθλιψη και για τα φάρμακα. Και κάπως κάνει μια παύση μετά. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν από συγκίνηση, γιατί εμείς τον βλέπουμε πλάτη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αφού έχεις πει ότι το μαγαζί σε ενδιαφέρει, τι έπαθε δηλαδή, κατάθλιψη από τη βιτρίνα? Έχουμε νιώσει, λέει, τον ρατσισμό. Και δεν μπορούμε να. Και δεν έχει ανοίξει το μαγαζί γιατί μας ρίχνουν εμπογιές και μας κάνουν επιθέσεις με εμπογιές και τρικάκια. Και δεν είναι εύκολο, λέει, όταν κατηγορείσαι για ανθρωποκτονία να το ζεις να το ζεις αυτό, αλλά εδώ. Αυτό που έλεγε η Κλειόπα Παπαντολέων, μία από τους δύο συνηγόρους, δικηγόρους της υποστήριξης κατηγορίας, λέει, σκοτώσαμε έναν άνθρωπο για να προστατεύσουμε μια περιουσία που μετά δεν καταμετρήσαμε. Οπότε προφανώς τα μέτρησαν και προφανώς δεν έλειπε τίποτε και απλώς δεν έχουν το στοιχειώδη σεβασμό προς την οικογένεια του νεκρού να το παραδεχτούν. Όπως ο πατέρας που σκούπιζε το μαγαζί και έδινε συνεντεύξεις αμέσως μετά την δολοφονία του Ζακ. Γιατί, ό,τι και να λέμε τώρα, κλώτσαγε σε έναν άνθρωπο και μετά πέθανε. Εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι έγινε μόνο από τον Κοσμηματοπόλη. Προφανώς έγινε από έναν συνδυασμό παραγόντων που περιλαμβάνει τον Κοσμηματοπόλη, το χορταριά, τους αστυνομικούς, ενδεχομένως και τους διασώστες. Αλλά οπωσδήποτε η άμεση φυσική αυτούργη είναι αυτή που συζητάμε τώρα. Και έρχεται το άλλος τώρα να πει για το μαγαζί. Μου φάνηκε δηλαδή σοκαριστική η ομότητα. Σαν να μην μπορεί να το κρύψει δηλαδή. Σαν να είναι τέτοια η αδιαφορία για αυτό που έχει συμβεί που δεν μπορούσε καν να προσποιηθεί κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί η λογική, τι θα έλεγε ρε παιδί μου. Η λογική θα έλεγε ότι λες, δεν θα το επεδίωκε ποτέ ο πατέρας μου, ήταν πολύ φιλήσυχος, δεν έδωσε την εντύπωση ενός φιλήσυχου ανθρώπου. Έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου που πατάει τον Ζακ στο κεφάλι. Για την ακρίβεια δεν έδωσε αυτή την εντύπωση, τον είδαμε σε βίντεο να πατάει τον Ζακ στο κεφάλι. Αλλά μπορείς να πεις, νόμιζε ότι ήταν ληστής, είχε δει κάπου αυτό το μαχαίρι που κανείς δεν έχει δει. Εντάξει, είναι τώρα μια γυαλάδα στο βίντεο από την οποία πρέπει εμείς να πιστούμε ότι υπήρξε μαχαίρι. Και μετά βεβαίως το μαχαίρι αυτό, κάποιο μαχαίρι εμφανίζεται στη συνέχεια. Αλλά τώρα το τι έχει ακριβώς συμβεί, αυτό που ξέρουμε είναι ότι από το βίντεο δεν φαίνεται ο Ζακ να απειλεί κάποιον με μαχαίρι. Αυτό το ξέρουμε, αυτό το βλέπουμε. Ναι, και θα μπορούσε να είχε πει για το θέμα της απόπειρας ληστείας κλοπής ότι υπήρχε πρόθεση. Δηλαδή, θα μπορούσε να βγει ένα αφήγημα που θα έλεγε ότι μπήκε με σκοπό να κλέψει και μετά πανικοβλήθηκε, έκλεισε η πόρτα και μετά με τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν στην προσπάθειά του να ξεφύγει γνωρίζοντας ότι παγιδεύτηκε εκεί πέρα και θα συλλαμβανόταν. Αυτό εγώ θα μπορούσα να το καταλάβω ως μια υπερασπιστική γραμμή. Το άλλο ότι δεν μετρούσαμε και δεν τσεκάραμε αν λείπει κάτι αμέσως μετά από κλοπή. Εντάξει, μου ακούγεται πάρα πολύ αστείο, μου ακούγεται κοροϊδία. Η κοροϊδία δεν είναι τώρα. Στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε όλοι μας τι είναι αυτό και είναι ότι τα μέτρησες και δεν λείπανε. Γιατί αλλιώς θα το έλεγες. Αλλιώς θα είχες επιβεβαιώσει αυτό που ήταν η αρχική θεωρία, αυτό που τάιζε στα κανάλια, δηλαδή ότι με τι είχαμε να κάνουμε εδώ πέρα, είχαμε να κάνουμε με έναν ληστή με μαχαίρι. Αυτό που το ξαναείπε σήμερα. Συνήγορος των αστυνομικών και καιρό είχαμε να το ακούσουμε, αλλά που καταλαβαίνεις, κάπως πρέπει να βασιστεί και σε πραγματικά δεδομένα. Όπως για παράδειγμα να έχει κλέψει ο Ζακ. Αυτό θα βοηθούσε αυτή τη θεωρία. Ναι. Το να εμφανίζονταν κάποια πράγματα στην κατοχή του Ζακ. Ναι. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τώρα αυτό. Τώρα προσπαθείς να υποστηρίξεις ότι θα το έκανε και είχε αυτόν τον σκοπό και επίσης θα απειλούσε τους αστυνομικούς ή είχε τον σκοπό να απειλήσει τους αστυνομικούς άμα είχε δεχθεί λιγότερα χτυπήματα και όλα αυτά όμως κατέληξαν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό είναι. Νομίζω ότι πάντα σε αυτή την υπόθεση φτάνουμε σε αυτό που είχε πει η κυρία Παπαντολέων στην προπροηγούμενη δικάση μου, πιστέψτε στα μάτια σας. Ναι, πιστεύετε στα μάτια σας, ναι. Νομίζω και εγώ ότι αυτή είναι η βασική οδηγία για το πώς να παρακολουθήσει κανείς αυτή τη δίκη και είναι να μην χάνουμε από το βλέμμα μας το εντελώς προφανές. Αυτό που είδαμε από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα, η ιατροδικαστική που τους λένε ότι μας φέρατε εδώ πέρα όλη τη βιβλιογραφία να σπουδάσει το δικαστήριο ιατροδικαστική για να αμφισβητήσουμε αυτά που έχουν πει οι δύο κρατικοί λειτουργοί, οι ιατροδικαστές. Mm-hmm. Και να φέρουμε τούμπα τώρα όσα έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε σε κάποια άλλη στιγμή. Θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ συντριπτικά τα στοιχεία προς μια άλλη κατεύθυνση. Εδώ πέρα παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Λένε, υπήρξε θανάσιμο πλήγμα. Υπήρξε κάποιο χτύπημα που από μόνο του να αρκεί για να φέρει τον θάνατο. Όχι. Άρα δεν φταίει, κανένας. Αλλά δεν είναι έτσι. Καλά, εδώ σου φέρανε ιστορική αναφορά στο μαχαίρι. Και όπως πολύ σωστά σχολίασε ο Γιώργος εδώ, You will never walk alone, ρωτάει αν είπε και για το μαχαίρι του Καβαδία. Το οποίο σχόλιο το διαβάζω για δύο λόγους, και για το σχόλιο αλλά και για το τι κοινό έχουμε στο chat εδώ πέρα, που χθες έχει ξεκινήσει αυτό με το πι και τον Σόλωνα και σήμερα έχουμε Καβαδία. Τι είναι αυτό, αυτό είναι. Λες και γραμματιζούμενο. Λες, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι φιλολογικό σαλόνι, δεν είναι chat στο YouTube. Ναι, τέλος πάντων. Η δίκη από εδώ και πέρα θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον, δηλαδή μετά τους μάρτυρες υπεράσπισης ακολουθούν οι απολογίες των κατηγορουμένων και εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ, θα είναι κάπως φρικτά αυτά που θα, ακούσουμε. Γιατί αυτά που ακούσαμε σήμερα τα ακούσαμε από ένα, παιδί, που έναν νεαρό που υπερασπίζεται τον πατέρα του στο δικαστήριο, λέγοντας ότι είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος ο οποίος σκότωσε κάποιον στο ξύλο και δεν ίδρωσε μετά. Δεν το συζήτησε, έλεγε για το μαγαζί του. Δεν λες για το μαγαζί σου, δεν γίνεται να πεις για το μαγαζί σου από το οποίο δεν λείπει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλά, και αυτό έχει τεθεί από την αρχή, η αξία της ανθρώπινης ζωής με την αξία της ιδιοκτησίας. Πάλι κολλάει η αντίφαση του τόσο πολύ. Ήταν η αξία της ιδιοκτησίας και δεν μέτρησε μετά αν έλειπε κάτι από την ιδιοκτησία. Εντάξει. Δεν ξέρω, το όρος φιλήσυχος κάπως περίεργος πολλές φορές, δεν ξέρεις σε μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι είναι συνθεματικός ο όρος φιλήσυχος. Ο φιλήσυχος πολίτης, ναι, νομίζω ότι κύριε Παντελής ακούμε. Εμείς ακούμε έναν τύπο νοικοκυρέου, ο οποίος έχει όλη την επιθετικότητα προς το περιθώριο που είδαμε να εκδηλώνεται εναντίον του Ζακ. Με ό,τι αντανακλαστικά πυροδότησε η παρουσία του εκεί. Γιατί αυτό που όντως είδαμε, ανεξάρτητα τώρα από το τι προσπαθούν να μας πείσουν ότι συνέβη, αυτό που όντως είδαμε είναι να τον τσακίζουν στο ξύλο. Δεν τους έκανε τίποτα. Ένας άνθρωπος που ζητούσε βοήθεια και βρέθηκαν όλοι αυτοί ενωμένοι εναντίον του να τον χτυπάνε μέχρι θανάτου. Ας έχει ψυχολογική... ανάγκη ψυχολογικής στήριξης ο πατέρας του, δεν ξέρω αν έχει, και για να είμαι ειλικρινής έχει πολύ μικρή σημασία. Ας καταδικαστεί και μετά ας τον αντιμετωπίσουμε με συμπόνια, αλλά ως καταδικασμένο όμως. Αλλά ως έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να πληρώσει για αυτό που έκανε, γιατί προς το παρόν αυτό που γίνεται είναι ότι με περισσή ανέδεια περιγράφουν αυτή την εγκληματική πράξη σαν μια αντίδραση στην επιθετικότητα του Ζακ. Και βεβαίως πολύ εύλογα ξαναείπε η πολιτική αγωγή σήμερα ότι δεν γίνεται. Τη θεωρία αυτή διατρέχουν κολοσιαίες αντιφάσεις. Δεν γίνεται ο Ζακ να είναι το ερείπιο που περιγράφουν, που έχει ξεκινήσει 4 ώρες νωρίτερα να έχει να παθαίνει έμφραγμα και παρόλα αυτά να είναι ο Σούπερμαν μετά, που όλοι αυτοί οι αστυνομικοί δεν μπορούν να τον κάνουν καλά και τον αντιμετωπίζουν λες και είναι τώρα ο εκπαιδευμένος φωνιάς με τα μαχαίρια. Μάλιστα. Καλά, εγώ πάντως δεν αμφιβάλλω ότι σίγουρα δεν είναι η καλύτερη περίοδος. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σεβαστά προς τον οποιοδήποτε τα δηλώνει. Απλώς όπως και να το κάνουμε δεν είναι το μείζον πρόβλημα, δεν είναι η μεγαλύτερη συνέπεια που έχουμε από αυτή την ιστορία, δεν προέχει. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο το γιατί. Δεν θα το αμφισβητήσω, δεν θα πω έτσι ότι απλά υποκρίνεσαι. Το θεωρώ. Αλλά. Όχι, εγώ θα το πω διαφορετικά. Εγώ μπορώ να διανοηθώ τον εαυτό μου σε μια θέση που να δείχνει να έχει αισθήματα συμπόνιας για φωνιάδες υπό τον όρο ότι πληρώνουν. Όχι για το φωνιά που συνεχώς προσβάλλει τον δολοφονημένο και την οικογένειά του δια των δικηγόρων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν καταδικαστούν, να συζητήσουμε για τα ψυχολογικά τους. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι εμφανίζονται με πάρα πολύ θράσος να κατηγορούν τον άνθρωπο που δολοφονήθηκε. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να επιστρέψουμε με Στουρνάρα και Λαμπρινή. Τρελό δίδυμο. Θα έχουμε στο ένα τηλέφωνο τον Στουρνάρα, στο άλλο την Λαμπρινή. Θα τους αφήσουμε να μιλήσουν, να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εντάξει. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Θα πούμε λίγο τα δικά μας και μετά θα πάρουμε στο τηλέφωνο την Λαμπρινή Θωμά, της οποίας τις γράφουν στο chat Λαμπρινή σε λόβο, λοβό. Είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα συνδυασμός του love και του αγαπώ. Okay. Μαθαίνει κανείς. Okay. Ο Γιάννης Στουρνάρας, μπορώ να μιλήσω για τον Γιάννη Στουρνάρα. Πάμε να πούμε λίγο Γιάννη Στουρνάρα. Να απαγγείλουμε λίγο Γιάννη Στουρνάρα. Ναι, μισώ να βρω το σχετικό απόσπασμα. Πληθωρισμός. Αν μπορεί λίγο ο Βασίλης Μύτικας. Ναι. Να βάλει να παίξει το σχετικό απόσπασμα. Βασίλη, σε παρακαλώ, μη με αναγκάσει να σε προσβάλλω μπροστά στον κόσμο, ρε Βασίλη. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις διαθέτουν χρηματικά αποθέματα που απέκτησαν από τα επιδόματα στην πανδημία. Και έτσι μπορούν να αντέξουν την ακρίβεια. Και αν δεν είχατε κουμπαρά εσείς στην πανδημία, κακό δικό σας. Το σχόλιο είναι δικό μου. Η κυβέρνηση έδωσε από τα μεγαλύτερα ποσά κατά της πανδημίας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό αντανακλάται ως ένα βαθμό στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός νοικοκυριών, επιχειρήσεων και το κράτος έχουν σημαντικά αποθεματικά για να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό γεγονός. Πόσο σημαντικό, ρε παιδιά. Όπως αυτό. Μάρε, Γιάννη. Οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί είναι αποταμιεύσεις που μπορεί να βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από μια δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σημασία έχει πόσο θα κρατήσει ο πληθωρισμός ψηλά. Το πόσο δεν μας το πάνε, να έρθει, να έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει κλπ. Που και να μας το πει δηλαδή. Δεν θυμάμαι πρόληψη Γιάννη στον άλλο που να έχει πέσει μέσα. Να τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι. Μπορούμε να ρωτήσουμε, όταν λέει ότι ένας σημαντικός αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν σημαντικά αποθέματα, θα ήταν πάρα πολύ να ρωτούσε κανείς να ζητούσε να δει αυτά τα στοιχεία. Να πει, α, δεν το ξέρα. Τυχαίνει όποιον ρωτάω να είναι σε απόγνωση, να είναι στην άκρη του παραθύρου και να τον κρατάμε από τα παντζάκια για να μην βουτήξει, επειδή διάβασε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Εσύ είδες πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν λεφτά στην άκρη. Εσύ ξέρεις κανένα που να έχει λεφτά στην άκρη? Ποιος έχει λεφτά στην άκρη? Θα σου πει το μέσο όρο. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς λέγεται, ότι έχουν αυξηθεί συνολικά οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, αλλά λέμε σημαντικός αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επειδή παίζεται πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα για το πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις μες την πανδημία, έχουμε να πούμε ότι δεν διαιρείς για όλων των Ελλήνων για να βγάλεις πόσο αποταμίευσε ο κάθε Έλληνας. Εντάξει. Γενικά, όπου ακούτε μέσο εισόδημα, μέσο τάδε, το ένα το άλλο, και είναι απλά ένας αχταρμάς με το πόσα έχουμε εγώ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καταλαβαίνουμε ότι αυτά που έχω εγώ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν διαιρούνται με το 2. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν μιλάει για μια μέση τιμή. Λέει σημαντικός αριθμός νοικοκυριών. Mm. Δεν μπορεί να είναι σημαντικός αριθμός νοικοκυριών. Δεν έχει κανείς αποταμίευση. Ποιος και ξέρεις γιατί δεν αποταμιεύουν, Θάνο? Γιατί? Δεν έχουν κουλτούρα αποταμίευσης. Πού τα φάγανε το μεταξύ με στην πανδημία? Πού τα φάγανε τώρα? Δηλαδή, πάρε το σουβλάκι, πάρε την πίτσα απ' έξω, πάρε και γλυκό. Μετά ανοίγουν τα μπαρ, θες να πας να βγεις και ποτό. Πού να κάτσει μετά η αποταμίευση? Η αποταμίευση θέλει μια κουλτούρα με αυτοσυγκράτησης. Άμα μου ξαμολιέστε εκεί πέρα και άντε να φάμε το κοψίδι, άντε να πιούμε και τις ποτάρες, δεν γίνεται δουλειά. Αλλά βεβαίως. Θέλεις εσύ να παραγγέλνεις ενώ ήσουν να σπίσεις σπίτι σου? Γιατί? Να μαγείρευες. Αν μου πεις αυξήθηκε το ρεύμα, δηλαδή μαγείρεψα, θα μου βγει τώρα παραπάνω. Σιγά τώρα. Άψητο. Ναι, απλώς ρε παιδί μου, είναι μια φαστορά που... Με τα ξύλα έτσι. Ναι. Ανοίγεις, σαν το survivor εκεί πέρα που κάνουν. Ανάβεις μια φωτιά, μαγείρευες πάνω. Από την παλαιολιθική εποχή με το μαχαιράκι αυτό. Όλα δένουν γλυκά. Εν τω μεταξύ, αυτό με το Στουρνάρα είναι φοβερό, ότι από ένα επίπεδο και μετά δεν έχει σημασία άμα πεις βλακεία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, άμα είσαι φοιτητής, σε μαλώνουν. Άμα είσαι δημοσιογράφος, ξέρω εγώ, σου λένε είπες κουταμάρα, σε κράζουν αυτά. Εδώ πέρα τώρα, τι του στοιχίζει το Στουρνάρα? Ποιος είναι αυτός δηλαδή που λέει στον Στουρνάρα, κύριε Στουρνάρα, δυστυχώς δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά, είπατε βλακεία? Ή δεν καταλαβαίνετε ποιος είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο ζείτε? Χρήσιμο δεν είναι αυτό? Δηλαδή, το να υπάρχει, το να σχεδιάζεται μια οικονομική πολιτική, να σχεδιάζεται από την. Να γνωρίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας πού πατάει και πού βρίσκεται. Mm. Δηλαδή, όταν λέμε ότι πολλά νοικοκυριά έχουν καταθέσεις, έχουν λεφτά στην άκρη, να μας πει τι εννοεί. Ποια είναι αυτά, πόσα είναι αυτά τα νοικοκυριά, πόσα λεφτά είναι αυτά στην άκρη. Και μάλιστα τα έχουν επειδή έδωσε η κυβέρνηση τώρα, σοβαρολογούμε, ότι έχει αυξήσει κάποιος τις αποταμιεύσεις του αυτή την περίοδο. Είναι βλαμμένος τελείως. Πού τα πουλάνε αυτά? Είναι τόσο τσάμπα να σε Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, δηλαδή, είναι σχολή. Υπάρχει εδώ και ένα σημείο που λέει για τα επιδόματα που πήραν από την κυβέρνηση, τα οποία είναι 5,34. Γενικά, τα θυμόμαστε αυτά. Δεν θα ήταν παραπάνω, γιατί τι έξοδα θα έχεις μες στην καραντίνα? Μόνο οι λογαριασμοί. Και τότε αυτό ήταν το επιχείρημα. Τώρα, πώς μπόρεσε ο άλλος, άμα παίρνει μόνο το επίδομα επειδή δεν δουλεύει, όπως γράφουν και πολύ σωστά και πολύ αυτονόητα στα σχόλια, να άφησε και στην άκρη. Ρε παιδιά, τι λέμε τώρα? Λέει, η κυβέρνηση έδωσε από τα μεγαλύτερα ποσά κατά της πανδημίας. Δεν το σχολιάζω, σίγουρα μούφα είναι. Ναι, απλά αυτά περνάνε. Ξέρεις ότι είναι μούφα. Ναι. Και αυτό αντανακλάται, ευτυχώς λέει, ως ένα βαθμό. Αλλά αντανακλάται στο γεγονός ότι σημαντικός αριθμός νοικοκυριών, επιχειρήσεων και το κράτος έχουν σημαντικά αποθεματικά. Δηλαδή, τα αποθεματικά αυτά τα μαζέψανε από τα ποσά που έδωσε η κυβέρνηση τον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο πλούσιοι από ό,τι ήταν τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτό προφανώς είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας, αλλά και τι πειράζει κιόλας. Πώς τουρνάρας είσαι. Το λες, βγαίνεις στο Sky, το λες αυτό, κανείς δεν σου λέει τι πες Γιάννη, πώς το πες αυτό, ξαναπες το, κούνα λίγο το κεφάλι σου, πιες λίγο κρύο νερό και ξαναδοκίμασε. Κανείς δεν σου λέει τίποτα. Το λες αυτό, όλα μια χαρά. Ναι, υπάρχει μια καλή περίπτωση που είναι ο Κωνσταντίνος και νομίζω ότι το εννοεί, ότι όντως υπήρχε μια κατηγορία που ήταν part-time σε εστίαση που μπορεί να βγει και να πήραν περισσότερα χρήματα. Αλλά και πάλι τώρα μιλάμε για, για πολύ μικρές διαφορές που δεν μπορείς να βγάλεις. Ήδη σε ένα σημείο που ό,τι και να έχεις αφήσει στην άκρη, έχει περάσει ένας λογαριασμός ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τα έχεις δώσει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ο Στουρνάρας είναι η χαρακτηριστική περίπτωση του μονίμως αποτυχημένου για όλη την κοινωνία, αλλά επιτυχημένου για τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Δεν έχει, αν κάποιος μπορεί να μου πει ένα επίτευγμα του Γιάννη Τσουσά, μια πρόβλεψη που να πέσε σωστά, που να πέσε μέσα, εγώ την ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Το έχουμε σχολιάσει και μια άλλη φορά με τα περίφημα Golden Boys ή όλους αυτούς τους χρηματιστές που είναι σε αυτή την αγορά. Και λες, κάτσε ρε φίλες, τι έκανες, ας πούμε. Υπάρχει για τον. Πώς λέγεται, ο διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ. Υπάρχει το επιχείρημα, έκανε τη ΔΕΗ τώρα ένα δισεκατομμύριο να έχει κέρδη και να ανεβαίνει η μετοχή. Δεν έκανε τον Golden Boy τη ΔΕΗ να έχει κέρδη. Οι αυξήσει του λογαριασμού κάναν τη ΔΕΗ να έχει κέρδη. Γιατί δίνει μπόνους στον εαυτό του. Οπότε το φιλελέ επιχείρημα λέει αυτά τα αξίζει, τα βγάζει. Είναι μια εντελώς φοβερή στρέβλωση της αγοράς. Ακόμα και αυτό που λένε ελεύθερη αγορά. Παιδιά, τώρα η φοβερή στρέβλωση είναι αυτό που έχει γραφτεί κατά κόρον για τα μπόνους των Golden Boys που έσυραν την οικονομία στην κρίση του 8. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τίποτε ποτέ δεν σχετίζεται με τις επαγγελματικές επιδόσεις αυτών των ανθρώπων. Παίρνουν πολλά λεφτά γιατί παίρνουν πολλά λεφτά. Γιατί μπορούν, γιατί είναι μάγκες. Δεν κάνουν κάτι καλά για να παίρνουν πολλά λεφτά. Ο Στουρνάρας δηλαδή με την δήλωση για τα νοικοκυριά είναι μια παρονιχίδα αυτού του προβλήματος. Εδώ συζητάμε ότι άλλοι οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα στα βράχια και εξακολούθησαν να παίρνουν μπόνους. Τι να λέμε τώρα για τον φιλελευθερισμό και την αξιοκρατία που τους στέει αριστερά για την έλλειψη αξιοκρατίας. Λοιπόν, πάντως μπαίνει στις καλές δηλώσεις με την ακρίβεια. Καλή δηλώση ήταν, ναι. Καλή. Μπαίνει στο Πάνθεον, υπάρχει τώρα, στείνεται. Θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός γιατί δύο εβδομάδες. Γιατί υπάρχει σύννεφο για Αρλούμπα. Ναι, δηλαδή δύο εβδομάδες τρεις συζητάμε μόνο εκτός του πολέμου για ακρίβεια. Είχε ξεκινήσει. Αλλά έχει, μετά την αποστολή όπλων έχει μεταφερθεί η συζήτηση στο θέμα της ακρίβειας. Και έχουν πει διάφορες αρλούμπες, τις βάλαμε όλες στην ανασκόπηση. Όχι Ρουσόπουλος, όχι Άδωνης, όχι Στουρνάρας. Δεν έχουμε ακούσει σοβαρό επιχείρημα περί του γιατί δεν συμβαίνει. Υπάρχει ένα Mount Rushmore εκεί πέρα που μπαίνουν, σκαλίζονται τα πρόσωπα και έχει τον Άδωνη, τον Στουρνάρα, τον Σκρέκα και τον Ρουσόπουλο αυτή τη στιγμή. Έχουμε βγάλει το Mount Rushmore. Το λέω σωστά, ε. Ναι, αλφα είναι. Παίζει. Δεν είμαι σε θέση να... Πολύ ωραία, μην με κράξετε πάρα πολύ στα σχόλια. Και συνεχίζουμε έτσι. Δηλαδή κάντε το και εικόνα. Αυτό, όποιος έχει το... Λοιπόν, Θάνο, πάμε να συνδεθούμε με τη λαμπρινή Θωμά. Μεταδίδει από την Ουκρανία. Δεν και αυτή και ψήλη. Λοιπόν, την... είναι η απεσταλμένη μας στην Ουκρανία, Λαμπρινή Θωμά. Ναι, από την Κυψέλη. Ναι, είναι σε ένα υπόγειο εκεί πέρα στην Κυψέλη και μεταδίδει. Και εγώ από τον Ορφέα το σκεφτόμουν να το κάνω αυτό. Να εμφανιστώ με κράνος και γυλαίκο. Εντάξει, δεν είναι για να στιευτείς με αυτά, αλλά μπορείς όμως να πεις ότι είναι κάπως βαριά καταγγελία ότι στην ΕΡΤ υπήρξε μια ανοχή σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγγελθεί ότι έκανε ανταποκρίσεις πολεμικές από την Κυψέλη. Οπότε που τα λέμε, εντάξει, δεν είναι και εύκολη γειτονιά η Κυψέλη. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ακούσει γενικά ότι συνέβαινε. Αλλά Πάντα δηλαδή υπάρχουν πάντα. Ναι, υπάρχουν πάντα οι ανταποκριτές που κάνουν τη δουλειά τους εκεί πέρα με κίνδυνο τη ζωή τους και κυκλοφορούν διάφορες ανέκδοτες, ιστορίες. Αλλά μέχρι τώρα εγώ είχα ακούσει από την πισίνα του ξενοδοχείου. Για Ιουγκοσλαβία το είχα ακούσει αυτό. Παραδημοσιογραφικό, όπως λέμε, παραπολιτικό. Από σπίτι του, που λέει η σχετική καταγγελία για τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, δεν το είχα ξανακούσει. Δεν έχει απαντηθεί. Ωραίο είναι αυτό όμως. Ναι. Ωραίο είναι. Δείχνει έτσι ένα θράσος που σου εγγυάται ότι ένας άνθρωπος θα πάει μπροστά στη ζωή του. Πάμε να κάνουμε πολύ πολύ μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε με τη Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή. Χαίρετε. Τι κάνεις, Λαμπρινή? Εγώ καλά είμαι εδώ στην Κυψέλη, στην πολεμική ζώνη. Αγωνίζομαι να επιβιώσω έτσι όπως πέφτουν οι βόμβες στην Κυψέλη. Κομπρεσέρ έχουμε μόνο, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Ειδικά με τον Γκούλη στην κυβέρνηση. Τι μπορεί να σου πέσει καμιά ώρα στο κεφάλι. Η Κυψέλη. Να ξεκινήσουμε με τα δημοσιογραφικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με το κορίτσι που βγήκε στην. Οθόνη στο Ρούσια 1. Νομίζω είναι το όνομα που κυριαρχεί σήμερα από τα. Μαρίνα Οβγιανίκοβα, να το πω σωστά το όνομα. Η οποία βγήκε κρατώντας μια αντιπολεμική πινακίδα την ώρα που μεταδιδόταν το δελτίο ειδήσεων. Συνελήφθη. Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες με το BBC, δεν το έχουμε διασταυρώσει ακόμα και απ' αλλού. Αλλά λογικά έχουν καλές πηγές γιατί το BBC έχει κρατήσει κόσμο μέσα. Από Κυψέλη. Και ευτυχώς δεν είναι με τον καινούριο νόμο που σήμερα 15 χρόνια. Αυτό πώς συμβαίνει? Την πάνε, λέει, το εξετάζουν, λέει, αν θα πρέπει να την πάνε και με αυτόν. Αλλά την πάνε για διοργάνωση μη εξουσιοδοτημένης δημόσιας εκδήλωσης. Το οποίο σημαίνει πρόστιμο και η κοινωνική εργασία ή 10 μέρες φυλακή. Καλά, δεν είναι γενικά ότι. Θα πρέπει να το αποδεχθούμε. Γενικά το πάλι καλά δεν είναι ποτέ καλό σύμβουλο. Αλλά. Καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ γενναίο και όμορφο αυτό που έκανε. Δηλαδή χαίρεσε τέτοιους ανθρώπους, δεν είναι? Εννοείται. Έχει, και μάλιστα. Γιατί δεν τιμωρείται με τον καινούριο νόμο? Αυτό έχει ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο σε αυτό το τι κάνει η Δύση με τα δυτικά μέσα. Με τα ρωσικά μέσα. Δηλαδή. Η μία υποψία θα ήταν ότι προσπαθεί να δείξει ότι είναι καλύτερο. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν βγει άνθρωποι που απαγόρεψαν μέσα, έτσι όπως ο Μακρόν, και μας λένε τι φρικτή είναι η κατάσταση που δεν έχει ελευθερία του τύπου η Ρωσία και είμαστε όλοι με το κορίτσι. Φυσικά και είμαστε εμείς με το κορίτσι. Αυτή είναι. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα το έκανε. Ναι. Εντάξει, οι νόμοι αυτοί υπάρχουν, δηλαδή εφαρμόζονται, έχουμε χιλιάδες λήψεις. Οπότε. Καλά, μπορεί και λόγω της δημοσιότητας. Της δημοσιότητας που πήρε, ναι. Ναι, πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή, έβλεπα και αναφορά ότι μέσα σε λίγες ώρες, ας πούμε, στη σελίδα της στο Facebook είχε 40.000 σχόλια. Στην αρχή, εντωμεταξύ, είδα, Λαμπρινή, ότι μεταφέρθηκε ότι ήταν διαδηλώτρια η πρώτη αναφορά με το που έγινε. Οπότε υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης. Τώρα μιλάμε για βραδινές ώρες και μετά μάθαμε ότι είναι και εργαζόμενοι εκεί πέρα που έδωσε ακόμα, κάτι ακόμα πάνω. Δεν ξέραμε ότι είναι δημοσιογράφος. Ναι. Όταν το έβαλα, γιατί το έβαλα μέσα στη νύχτα, εγώ ήμουν βάρδια εκείνη την ώρα. Ξέραμε ότι ήταν εργαζόμενοι στο κανάλι όμως και μάλιστα για το δελτίο ειδήσεων. Οπότε αυτό το ξέραμε από την αρχή. Αν κοίταγες 2-3 μέσα όταν έγινε, θα το βρίσκες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το ότι δεν ήταν διαδηλώτρια ήταν εμφανές. Ποιος δεν πήρε, παιδιά, αυτή τη στιγμή με τέτοια δρακόντια μέσα στο πρώτο κανάλι της τηλεόρασης? Δεν είναι έργο. Αυτό είναι γενικά γνωστό το κανάλι. Είναι το σαν λέμε Ερτένα. Σε τηλεθέαση, ας πούμε, έχουμε κάποια εικόνα. Τώρα ρωτάω πολύ είναι ειδικά πράγματα, αλλά έτσι από περιέργεια. Δεν ξέρω τηλεθέαση, αλλά είναι το κρατικό, το πρώτο κανάλι, το κρατικό. Δηλαδή είναι ένα κανάλι το οποίο θεωρείται ότι το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος αυτόματα. Okay. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος το είδε, σημασία έχει πόσοι το έμαθαν. Και αυτοί οι άνθρωποι που το έμαθαν θα είναι χιλιάδες. Μόνο την Κυριακή έχει 850 συλλήψεις διαδηλωτών. Κατάλαβες. Mm-hmm. Τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν στον δρόμο κάθε μέρα εκεί. Ναι, ήταν και ένα κομμάτι του, στο άρθρο του στρατιώτη Μπουρνάζου και πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε ότι αξίζουν άπειρα συγχαρητήρια, άπειρος θαυμασμός αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι είναι. Και στη μία όχθη και στην άλλη. Ναι. Γιατί γίνονται αντιπολεμικές διαδηλώσεις και στην Αμερική και να το λέμε αυτό. Έτσι. Ναι, απλώς. Okay, το επιχείρημα. Το κόστος είναι το ζήτημα. Το τι ρισκάρει κανείς για να το κάνει. Για να το κάνει. Ρισκάρει ο Assange επίσης, να πούμε, γιατί έχουμε και αυτή την είδηση χτες και δυστυχώς έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα με όλα αυτά. Να το πούμε και αυτό. Πες γιατί λέτε, έχουμε έναν άνθρωπο που είναι δικός μας άνθρωπος, το νιώθουμε νομίζω όλοι δικό μας άνθρωπο, ο οποίος πλέον έχασε το δικαίωμα σε έφεση. Το αίτημα της. Πώς τη λένε αυτή. Πώς το λέει το μυαλό, extradition της. Έκδοση. Θα τον στείλουν στην Αμερική. Έκδοση. Μπράβο, κολλάει το μυαλό. Θα τον στείλουν στην Αμερική, είναι στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, της Πρίτη Πατέλ, και το πιθανότερο είναι ότι θα αποφασίσουν να τον στείλουν. Και αυτό είναι μια φρικτή εξέλιξη, γιατί σημαίνει ότι θα τον δούμε όπως φοβόμασταν ότι θα τον δούμε. Και τι σημαίνει για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και τι σημαίνει για τη δημοσιογραφία διεθνώς, είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό. Η δημοσιογραφία γενικώς βάλεται από παντού. Οι δημοσιογράφοι που προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους στοχοποιούνται. Και δεν μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, μιλάμε παγκόσμια. Έτσι. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει να γίνεται. Και στη Ρωσία το περιμένεις ίσως. Το ότι η Δύση έχει φτάσει σε αυτά τα σημεία που πουλάει το παραμύθι της δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης, δεν το περιμένεις. Πάντως είναι πραγματικά ένα όνομα που θα το θυμόμαστε αυτή η κοπέλα. Πραγματικά ένα όνομα που θα το θυμόμαστε και που σου ανοίγει η καρδιά. Ένα άλλο ανησυχητικό είναι και ανησυχώ για τους αμάχους στη Μαριούπολη, να πω την αλήθεια. Είναι το θέμα της εισόδου των Τσετσένων. Έγραψε χθες ο Καντήροφ, που είναι ο ηγέτης τους, ότι προχώρησαν χθες 1,5 χιλιόμετρο μέσα στην Μαριούπολη και σταμάτησαν για το βράδυ και θα ξεκινούσαν το πρωί. Είναι πάρα πολύ άγριοι άνθρωποι. Άνθρωποι που έρχονται από έναν πόλεμο πάρα πολύ άγριο και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους άμαχους. Μπορεί αυτοί να καμαρώνουν, αλλά δεν μιλάμε για κανονικό στρατό όπως τον αντιλαμβανόμαστε που χτυπάνε οι στρατοί τους στρατούς. Γιατί μιλάμε? Μιλάμε για αγριότητες. Μιλάμε για αγριότητες. Και αυτό είναι ένα πράγμα που το κοιτάω και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε. Άρχισα να παρακολουθώ και τους Τσετσένους. Δεν μου φτάνουν αυτά τα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε. Σε άλλα νέα έχουμε κυρώσεις παντού. Ανακοίνωσε κυρώσεις και η Μόσχα, η οποία θα κάνει κυρώσεις στον Biden, στον Blinken, στη Hillary Clinton, στο γιο του Biden, το Hunter, αυτόν που έχει σχέση με την Ουκρανία, στην Τζεν Ψάκη, στο Lloyd Austin, που είναι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Γενικά βάζει κυρώσεις. Τι κυρώσεις ακριβώς δεν ξέρω. Προσπαθώ να μάθω, θα το βρούμε. Κυρώσεις σε πρόσωπα. Ναι, κυρώσεις σε πρόσωπα. Και λέει τους απαγορεύει να πάνε στη Ρωσία καταρχήν. Πιστεύω ότι έτοιμη ήταν η Χίλαρη Κλίντον να πάει στη Ρωσία. Ακριβώς, όλοι θέλαν σαν τρελή να πάνε. Ναι. Μάλλον, ποιο θα πάρει τη στήρια. Αυτό, απαντάει με κυρώσεις στις κυρώσεις. Και έχουμε και μία είδηση που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά θα την πω γιατί είναι ίσως πάρα πολύ σημαντικό αν γίνει, ότι έχει δεχθεί η Σαουδική Αραβία να δίνει πετρέλαιο στην Κίνα σε Γουάν. Εάν γίνει αυτό, εάν δούμε τόσο γρήγορα το θάνατο του πετροδολαρίου, θα πρέπει να περιμένουμε τεράστιες εξελίξεις. Εσύ Λαμπρινή, η Σαουδική Αραβία δεν είναι μαζί μας στον ελεύθερο και δημοκρατικό κόσμο? Είναι λίγο, ναι, είναι στον ελεύθερο και δημοκρατικό κόσμο η Σαουδική Αραβία. Αλλά αυτός ο πρίγκιπας. Να ξέρω το στρατόπεδό μας. Ναι, αυτό έχει αλλάξει λίγο το πράγμα. Κοίταξε, όπως. Και πολλά άλλα έχουν αλλάξει. Η Ινδία αυτή τη στιγμή φεύγει από το κουαρτέτο. Αυτό που προσπαθούσαν να στήσουν, αν θυμάσαι, τα είχαμε πει κάτω στο Λαμπρινή. Λαμπρινή, μικρή διακοπή δευτερολέπτων. Να κλείνουμε για τους περιφερειακούς και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και μαζί. Λοιπόν, προχωράμε. Τι θες να πούμε τώρα, τι λέγαμε, λέγαμε για τις κυρώσεις. Για τη φίλη μας Σαουδική Αραβία. Ναι, εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Το ρούβλι άρχισε να παίρνει λίγο τα πάνω του με αυτό, το οποίο είχε καταβυθιστεί, έτσι. Και προσπαθώ να τα καταλαβαίνω αυτά, να τα πούμε σιγά σιγά και τα οικονομικά, αλλά μου είναι τα πιο δύσκολα, να πω την αλήθεια. Μακροοικονομικά καταλαβαίνω περισσότερο από αυτά, αλλά διαβάζω. Το υπόσχομαι στον ακροατή μου, διαβάζω πάρα πολύ. Επίσης, περιμένουμε σήμερα Ζελένσκι να μιλάει στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ζήτησε όπλα, ζήτησε βαριά όπλα κιόλας. Και έχουμε επίσης τρεις ηγέτες της Ευρώπης να πηγαίνουν στο Κίεβο. Είναι ο Πολωνός, ο Τσέχος και ο Σλοβένος, αν τα θυμάμαι καλά. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι, αν πάνε και οι 27 στο Κίεβο, ότι μπορεί να σκεφτόμαστε κακά πράγματα, πολύ. Και δεν πρέπει να μας το κάνουν αυτό. Τι εννοείς, Λαμπρινή? Δεν ξέρω, τώρα αν ήξερες ότι είναι ο Κούλης στο Κίεβο, ας πούμε, έτσι, να υπερασπιστεί το Κίεβο. Τι θα σκεφτώσουν? Έκανα χαλάζι να πέσει. Τη χειρότερα δηλαδή τι να γίνει? Δεν ξέρω. Ναι. Ένα βλήμα ακριβίας. Όχι, ε. Ναι, α, βλήμα. Όχι. Αστειεύομαι, παιδιά, εντάξει, μην αστειεύομαι, γιατί θέλω να το πω και αυτό. Είναι οδυνηρό πλέον μετά από τρεις εβδομάδες για όλους μας να βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες που βγαίνουν. Οι Ρώσοι είναι και πολύ πιο σκληροί. Χτες που είχαμε τις εικόνες από τους 21 ανθρώπους και το παιδάκι που σκοτώθηκαν από τη βόμβα διασποράς στο Ντονέσκ. Είσαι σε μια κατάσταση μη κατάθλιψης με όλες αυτές τις ειδήσεις. Και το χιούμορ είναι ένας τρόπος να ξεφεύγεις λίγο. Οπότε να με συγχωρείτε αν κάνω κανένα αστείο ίσως που να ακούγεται έτε, αλλά είμαστε σε μια πολύ... Δεν θα ρίξουμε την πρώτη πέτρα εμείς, Λαμπρινή. Μην ανησυχείς. Τη δεύτερη μπορεί. Την πρώτη, όχι. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, Λαμπρινή, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις που είναι πολύ σημαντικό... Συνεχίζουμε να κρατάμε το live blog. Ωραία. Συνεχίζουμε να είμαστε πάνω και όσο μπορούμε να ενημερώνουμε. Πιστεύω ότι και είμαστε τρεις, να τα ξαναπούμε τα ονόματα. Είναι η Τίνα, η Μπιτούνη, είναι ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης και η Αφεντομουτσουνάρα μου. Και θα συνεχίσουμε όσο χρειάζεται ή ώσπου να καταρρεύσουμε πλέον. Εκεί είμαστε. Καλή συνέχεια. Βάλτε 5 ευρώ, βάλτε 5 ευρώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Λαμπρινή, ευχαριστούμε. Βάλτε 5 ευρώ, βάλτε 5 ευρώ. Πλησί κεφάλι. Το μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Μπουλή. Αύριο τα λέμε πάλι την ίδια ώρα. Πάλι αυτή, πάλι εδώ. Πάλι χαρούμενοι. Τίτλος εκπομπής, πάλι αυτή, πάλι εδώ. Γεια σας.